राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 जुलाई 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो अग जग मय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रभु प्रगट जी में आ गई। हाँ जड़ चेतन जीव जी घनेरे जिन प्रभु चित ये प्रभु और जिन प्रभु हेरे ते सब भये परम पद भागीर भरत पेट बहुत भरत दर्श बेटा बोल रहा हूँ। राम जी से भरत जी की महिमा अधिक हुई। हमने ऐसा सुना है जो रामायण पढ़ते हैं सुनते हैं सुनाते हैं जिनके मनन है कि भरत जी का चरित्र अगर रामायण में से निकाल दिया जाए तो रामायण ठीक ही हो जाएगी। राम जी के चरित्र रहते हुए भी इतना रसीला भरत जी महाराज का प्रेम है और जंगम है। उन जंगम जीवों ने राम जी को देखा और राम जी ने उनको देखा तो दोनों को देखने पर वे क्या हुए परम पद के लायक हुए। पर भरत दर्श भरत जी ने उनको देखा ही नहीं भरत का दर्शन हो गया। दोनों तरफ देखने तो अधिकारी वाले और भरत दर्श दे ही परमात्मा प्राप्ति हो गई। भरत दर्श मेटा भवर हो गु तो भरत जी की ज्यादा महिमा आई। चले जाए छाया करद किए जाए छाया जल और सुखद वही बर्बाद तस्मग भय उन राम का जसवा भरत ही जात। राम जी के जाते हुए ऐसा पन मनुरस्ता सुगम नहीं हुआ। श्री राम पद आता है जगत रहता है और भरत जी महाराज जब जाते हैं भरत तीसरे पार का कीन प्रवास प्रयाग प्रवेश कीन प्रवेश प्रयाग कहते राम जी उमुक उम अनुराग सब सीताराम कहते हैं भरत जी राम जी कहते उलट पुलट कर दिया। सीताराम तो सब लोग कहते हैं परंतु इनका ऐसा विलक्षण प्रेम था कहते राम जी उमुक उमुक अनुराग। तो ऐसी बात है भरत जी की महिमा बहुत अधिक। प्रयागराज में ऋषि कहते हैं कि हमारे भजन स्मरण का फल हुआ कि राम जी के दर्शन हुए और ते फल कर फल तुम्हारा सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। राम जी के दर्शनों का जो फल हुआ उस फल का ये फल है कि जो तुम्हारे दर्शन हो गए प्रयागराज के सहित हमारा सौभाग्य है भरत। तो ये जो बात कही जाती है कि राम से अधिक राम कर दासा, तो भरत जी के लिए घटती है ऐसी बात। बोलो भरत जी कहते हैं, भरत जी के महिमा में कहते हैं कि हमारे संतों के सहित प्रयागराज धन्य हो गया। कितनी विचित्र बात है। तो राम जी से भी अधिक भरत जी की। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज ने पहले अयोध्या कांड लिखा, ऐसा हमने सुना है। पीछे रामायण लिखी पूरी, पहले अयोध्या कांड लिखा। क्योंकि ये भरत जी का चरित्र है ना, जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज का चरित्र है, ऐसे अयोध्या कांड में भरत जी महाराज का चरित्र है। तो भरत जी महाराज से इनको बहुत लाभ हुआ उनके चरित्रों से। इस बात से गोस्वामी जी ने रामायण बनाया तो पहले भरत चरित्र लिखा। इसका क्या पता, उसमें वंदना की है श्री गुरु चरण सरोज हरिष निज मन मुकुर सुधार पर्णो रघुवर विषदेश जो चार फल चार। ये गुरु वंदना का प्रकरण पहले ही पैर करते हैं। तो अयोध्या कांड में गुरु वंदना हुई है। गुरु वंदना प्रथम में हुई है पहले कांड में। तो गुरु वंदना और कोई कांड में गुरु वंदना नहीं करी है, भगवान की वंदना करते हैं तो गुरु वंदना इसमें करी है अयोध्या कांड में। तो ये पहले लिखा, फिर आरंभ से लिखने लगे तो फिर गुरु वंदना करी वहां। तो पहले यही लिखा गया। इस बार तो उसमें भरत जी का है नेम व्रत है जाय नेम व्रत जाय न वरना। तो ब्रह्मा जी के चरणों की रज्जी की नजी को नमस्कार करते हैं और भरत जी के चरणों में नमस्कार करते हैं और सब जी के चरण कमलों को नमस्कार करते हैं। राम जी के सीताराम जी के और जो जितने भगवान के भक्त हुए आप देखो बालकांड में नमस्कार करेंगे तो रघुसूदन रघुसूदन पद बोले कमल नमामि। तो सबके कमल क्यों उपमा दी, भरत जी को और ब्रह्मा जी को कमल की उपमा नहीं दी। बड़ी विचित्र बात है। बोलो कमल की नहीं दिया, क्यों नहीं दिया कि भरत जी महाराज है उनका वर्णन करते हैं कि राम जी के चरण कमलों का अनुरजन का जन मधु मधुप मधुप मन भरा भगवान का भरत जी का मन है तो भगवान के चरण कमलों में रहता है। तो गोस्वामी जी ने देखा कि इनको जब चरण कमल उपमा दे गए तो भरत जी का मन भरत जी के चरणों में रह जाएगा। इस बार इनको कमल की उपमा नहीं दी। फिर कमल नदी मिले तो दूर कौन जाएगा, क्यों जाएगा मन। और ब्रह्मा जी का जन्म हुआ कमल से, तो कमल से तो उसके पिता है, अब चरणों में कमल की महिमा दे दे तो ठीक नहीं है ना, अनुचित होता है। इस वास्ते इन दोनों को वंचित रखा कमल की उपमा से। और सबके जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुगपद कमल मनाऊ करते कमल ताश कृपा निर्मल मति पाऊ। तो जानकी जी पद कमल कमलों की दूर करे ऐसे कमलों की महिमा दी भरत जी के नहीं दी। तो भरत जी भगवान के प्रेमी है, भगवान के चरणों में जिसका मन हमेशा रहता है तो भरत के प्रेम भगवान का अधिक है और वे परवाही नहीं करते किसी की भी। उनके दुख होता तो राम जी महाराज हमारे कारण से वनवास में घूमते हैं, वो समान को पाप निवास हमारे समान पापों का निवास को पापी नहीं सब पापों के रहने की धर्मशाला है मेरा मन। जो जितने पाप हो कहाँ रहे भाई कि भरती के यहाँ से हो पापों की धर्मशाला ही है टिकने की जगह। पाप निवास हो गया मैंने कैसे क्या पता कि मेरे कारण से श्री राम को वनवास हुआ। तो जो किसी दास के ऊपर कर्जा अधिक हो जाए तो वो कर्जा मालिक को भरना पड़ता है, क्या करें। तो मेरा इतना पाप है जिनका राम जी ने भोगा, भाई हम कर्जा हम कहेंगे तो ये हम चुकाएंगे। तो जंगल में जाकर के राम जी ने और भरत के पाप को धोया, मेरे पाप के कारण राम जी को वनवास हुआ। ऐसा पाप निवास हूँ मैं। और कहा वहां वशिष्ठ जी ने कि तुम राजगद्दी बैठो। माता कौशल्या ने भी कहा कि बेटा तुम ऐसे घबरा रहे हो, राजगद्दी कौन करेगा बताओ, तुम्हारे पिता तो सुरक्षित हार गए और राम जी वनवास में चले गए और तुम इस तरह से कायर हो रहे हो तो प्रजा का कौन श्रद्धा दूर कौन पालन करेगा, तुम राजगद्दी बैठो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि ठीक है। मंत्रियों ने कहा महाराज अब आज तो आप राज ले हो, राम जी के आने पर जैसी मर्जी वैसे करना। मंत्री देखते किसकी माँ के किसको ठीक कहे किसको ठीक कहे, तो बड़ी चतुराई से बोले कि भाई भाई जानो भैया हमारे हम कौन पंचायती, गुरु जी ने तो कह दिया राजगद्दी बैठो। तो भरत जी महाराज कहते हैं गुरु महाराज जगत में ज्ञानी महात्मा जिनके जिन बद्र समाना जैसे बेर हाथ में हो ऐसे उसकी बुद्धि सब संसार को देखते हैं। कहते एक विमाता विमुख होने से सब विमुख हो जाते हैं। गुरु जी महाराज भी कहते तुम राजगद्दी बैठो। तो जल अमलक समाना तो कहते बढ़िया बद्र समान बताया कुपथ्यम बद्री फलम। तो मेरे को राज की बात कहते हैं तो कुपथ कराते हैं मेरे को रोगों का घर बताते बद्र समान। तो इस बात गुरु जी महाराज भी कहते हैं राजगति बैठो। और माँ के तो छिने अधक माँ के तो कोई भरत में राम में फर्क नहीं है। इस वास्ते माँ का तो स्नेह मेरे पर ज्यादा है, कौशल्या अम्बा का भरत से ज्यादा स्नेह है मेरे पर। इस वास्ते माँ कह रही है कि बेटा राजगद्दी बैठ जाओ। सभी लोग ऐसा कहते हैं। भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरे को जब अगर राजा बनाओगे तो रसा रसातल जाए तब ही ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रसा है ना पृथ्वी, ये रसातल में चली जाएगी। राम जी कहते हैं भरत भूमि रे रावरी राखी, पृथ्वी तो ऊपर रखी है तो तुम्हारे रस रखी है। भरत जी तो कहते हैं पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। राम जी कहते हैं तुम्हारे कारण पृथ्वी है ये। गोभीर विपरीत भेदे सती भी सत्यवादी भी अलुप देख दानशील शब्द भी धार्य मई। पृथ्वी को सात धार सात धारण कर रखा है, ये तो गौ एक ब्राह्मण गोभीर विपरीत और वेदेश और सती भी और सत्य सती स्त्री और सत्यवादी को त्यागी लोभ रहित और दानशील इन सातों ने पृथ्वी को अपनी जगह रखा है, नहीं तो पृथ्वी डूब जाए बेचारे। तो उसमें जो भगवान के भक्त हैं संत हैं सत्यवादी है दान लोभवादी है ही नहीं। भरतियों को नहीं लोभ दिया राज्य का लोभ दिया पर राज्य गति नहीं बैठे। सब ने आग्रह किया आग्रह किया कि तुम राजगति बैठ जाओ फिर कम कर लेना कुछ भी। तुम भी कहते हैं मेरे अधम को राज देने से बहुत नुकसान हो जाएगा आपको, मैं राजगद्दी नहीं बैठता। तो राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ठोकर मारी। राम जी ने भी राजगद्दी त्याग कर दिया, भरत जी को पिता दिए तजीराज, पिता ने राज दिया उसको छोड़ दिया, मां ने दिया। तो जैसे राम जी के लिए केकई माँ का वचन विशेष आदरणीय हुआ, कौशल्या माँ ने तो कहा बेटा तुम रहो, तुम्हारे पिता ने जो जंगल में जाने का कहा है तो मैं रहने को कहते हूँ, तो जिन जाओ जान बड़ी माता। पुत्र के लिए माँ का वचन और श्रेष्ठ होता है, माँ का वचन पिता से सौ गुणा कई दस गुणा अधिक होता है। तो मैं जंगल में से रोकती हूँ वन में मत जाओ यहाँ रहो, तो जिन जानो जान बड़ी माता। रघुनाथ जी महाराज कहते हैं माँ आप लोग तो यहाँ रहो, हमारी दूसरी माँ कह रही है कि जंगल में जाओ। तो कहते तो ठीक पिता से सौ गुणा मेरा अधिकार है, मेरे से अधिक तुम्हारी दो माँ दूसरी माँ का अधिकार है, जो पितु माँ तो कहो बन जाना। तो कानन शतावध समान, तो शतावध क्यों सौ गुणा अधिक उसका आदर करना चाहिए माता का। तो माता का स्वागत करना चाहिए। राम जी जब केकई के वचनों को सुनकर वनवास में गए तो भरत जी के लिए केकई के वचन ऐसे ही होना चाहिए। ये भी तो माता है ना, दूसरी माँ है, केकई का वचन इतना आदरणीय नहीं। मैंने कौशल्या माँ भी कह रही है तो तुम राजगद्दी बैठो, तो केकई की माँ के कारण से राम जी वनवास में गए तो कौशल्या की माँ की आज्ञा से बैठना चाहिए। भरत जी कहते नहीं, संपत्ति सब रघुपति की है, ये मेरी नहीं है। तो राज तिलक की बैंड बना, राज तिलक एक फुटबॉल खेला तो खेलने लगे खिलाड़ी, तो फुटबॉल का खेल और तरह होता है, ताश है, चौपड़ है, और खेल और तरह के होते हैं। वो हाथों से खेले जाते हैं, फुटबॉल ठोकर से खेला जाता है, पैरों से, समझे, पैरों से खेला जाता है। और दूसरे खेलों में जो पत्ता ले ले, घोड़े मार ले, अपने कर ले तो जीत हो जाती है, और फुटबॉल में जिधर चला जाए फुटबॉल वो हार हो जाती है, उनका खेल है ये। तो अपने ले ले तो जीत होती है। तो महाराज 14 वर्ष तक ये राज तो फुटबॉल की तरह खेलते रहे, इधर राम उधर दो दो ने ठोकर मारी, अंत में राम जी पर गोल हो ही गया, राम जी की तरफ चला गया, तो विजय भरत की होगी। खेलते खेलते तो कितनी विलक्षण बात है, कैसी अलौकिक बात है। तो भरत जी महाराज के त्याग बहुत है, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में विद्या विभूष यदि किम प्रवीण शौर्य नाम यदि तत्र नमोस्त तस्मे तत्र समदोस्त विचित्र में तत्। भरत जी कहते हैं कि त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो, सैकड़ों गुण से अधिक एक गुण है त्याग, एक त्याग का गुण बहुत ऊंचा है। और त्याग और विद्या विभूष यदि, विद्या अगर विद्वत्ता हो तो वो भूषण हो जाता है, जैसे उज्ञाना हो बड़ी बढ़िया, विभूष यदि यदि किम्र बनी, उसके अंदर कहना ही क्या है। और फिर कहते हैं शौर्य नाम यदि तत्र, फिर शूरवीरता है भीतर त्याग में, कहीं गड़बड़ी नहीं है, कहीं हार नहीं है, शौर्य नाम तत्व शूरवीरता है। तो नमोस्तु तस्मै, सैकड़ों गुणों दे त्याग है, विद्या हो तो अज्ञाना है, और उसमें फिर विद्या शौर्य हरिनाम तत्व नमोस्तु तस्मै नमस्कार है। और तत्सत्वयम और न तो मदोस घमंड है ही नहीं, ये तो बात विचित्र है, कहने में नहीं रहा, सैकड़ों गुणों अधिक पहले कह दिया, फिर बड़ा विद्या का भूषण बता दिया। अब कहते हो उसमें फिर अब ये शोर वीरता है, नमस्तु तस्मै तत्सत्रयम निस्मदोस्ति, अब क्या शब्द कहें, विचित्र बात मेरा ढंग की। तो ऐसी महाराज भरत जी में बात है, सब देख लो आप। और तो बात दूर रही, भरत सरिष को राम स्नेही, जग जब राम राम जब उसे ही, सब राम जी करते हैं, राम जी का जब तो सब करते हैं, पर राम जी से भरत का जब करते हैं। तो ये निषाद राज और लक्ष्मण जी वहीं थे चित्रकूट में, तो फिर कह दिया कि भाई देखो भरत तुम्हारे को दोष दे रहा, लोग पर लोग सब दस हो जाते, जो भरत पर दोषारोपण करेगा लोग पर लोग सब दस्त हो जाएगा, और बड़ा भाई दोष लगेगा। तो निषाद राज गुरु घबरा गए, बेटा हमने तो भरत जी पर संदेह कर लिया। लक्ष्मण जी विचार गए तो मैं तो सब तैयार हो गया, सब सब दो भाई दोनों को आज पढ़ा दूंगा। ये देखो हमें अपराध थोड़ा अपराध जो साथ काम किया है महाराज, थोड़ा नहीं किया है, आज वो रीस जो पहले गई थी बनवास में भेजा, आज महाराज कार्ड वो रीस है, सब उदाम कर दे सो, ऐसे करूंगा जिम करी निकल दिले मृगराज हूँ, ले लपेट लवाजिम बाजू गोस्वामी भाव देते, भरण बड़ा विचित्र करते गोस्वामी वाणी, विचित्र वाणी। कहते हैं कि जिस टाइम करी निकल जले मृग सिंह होता है वो बहुत हाथियों को मर्दन कर देता है, नाश कर देता है। ऐसे ही लक्ष्मण शत्रु का अनुजयी भरत समेत आज इस खेत में निपात कर देता हूँ। तो करी निकल क्यों कहा, करी बड़ा होता है और सिंह छोटा होता है, पर लड़ते हैं तो वो महाराज एक करी कई निकल हो तो उनको नाश कर देता है। ले लपेट लवा तुम बाजू, बाज बड़ा होता है लवा छोटा होता है, तितर की तरह छोटा लवा होता है, बाज होता है बड़ा। तो जैसे बड़े हैं भरत मेरे से, शत्रुघ्न है ना, शत्रु छोटा है, लक्ष्मण जी बड़े हैं, तो जैसे बाज लवा में लेती है तो मेरे से छोटा है, इसने मार दूंगी। ऐसे ही भरते सेंध समेता, तो सेंध समेत सब भरत जी के साथ है, करी निकर है बहुत आती आती, सब बड़े ही बड़े हमारे से हैं, सबको मार दो जैसे सिंह हाथियों के झंड को मार देता है। ये शत्रुघ्न तो क्या है, ले लपेट लबा जी बाजू, बड़े थे ना लक्ष्मण जी महाराज, इस वास्ते इसको मैं लपेट लेता हूँ, इस वास्ते भरते ही अनुज समेता भाई के सहित सब काम कर दूंगा, शस्त्र धारण करते हम भरते हम नहीं रह सकते। आपको देखो अकेला देख करके ये भरत ने ठीक नहीं किया, ये तो विचार किया अच्छा कि रिपु रंज रिपु बैरी रखना नहीं चाहिए, बैरी कोई भी रहे तो कदे कदे तंग करेगा, तो राम जी बच रहे तो कुछ तंग करेंगे, इस बात तो ठीक किया, ये तो ठीक समझा, बट अकेला समझ करके चढ़ाई कर दी ये अनुचित किया था, ये समझते नहीं है। राम जी को जो देखा गया युद्ध के बीच में तो कौन ठहर सकता है सामने, ये भरत ने भला काम नहीं किया, राम जी का निर्याद कर दिया अकेले समझ करके, मैं करूंगा पहले राम जी का काम ही नहीं पढ़ने दूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा ऐसे के जोर से। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे वीर रस होता हुआ जाग जाए, जैसे वीर रस आ गया महाराज, जैसा बांध कर भगवान से कहते हैं महाराज वो हो जाए आ गया। आकाशवाणी होती है कि भरत तुम कहते हो लक्ष्मण ठीक बात है, परंतु जो अनुचित उचित काम हो विचार कर करना चाहिए, विचार बिना किए जो पहले करें पर पश्चाताप करें, अच्छे आदमी भला ठीक नहीं कहते। ऐसे हुआ ऐसे ही निषाद राजगुरु ने देखा कि इतने दल बरोस जा रहे हैं, राम जी पर सदाई करी है, तो इस बात से हाँ सब हो जाओ तैयार, गए सब सूर्य तैयार कर दिया, बड़े झुंझाऊ ढोल बजा दिया, झुंझाऊ भैगा भैग भैगा भैग भैगा भैग, इस तरह ढोल बजता है युद्ध में, झुंझाऊ बजा हो जाए तो झुंझाऊ जल्दी करो चलो, तो झुंझाऊ ढोल बज गए, वो सारी तैयारी हो गई, अरे सब तैयारी हो गया, अरे कूद लगेगा शेरार बांस दिए वो तलवार, सब सूरवीर नाचने लगे, जब चलने लगे तो छेक हो गई, छेक हो तो ठीक है युद्ध के समय छेक अच्छी है, कई सुकुल होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, जब अच्छे काम में जावे तो कोचरी है ना, जीवनी बोलनी चाहिए, परंतु चोरी करने के कठे काम खराब करने जाओ तो बाई बढ़िया होती है, अच्छे काम में जाने से अच्छी होती है, छेक अच्छी है। और सुगन विचार कहे तो बूढ़ा बूढ़ा बोला कि समझ नहीं हो, ये निषेध करो से लड़ाई नहीं होगी, प्रेम होगा आपस में मेल होगा, लड़ाई नहीं होगी, छेक है ये विग्रह नहीं, ये शगुन का ऐसा जो है वो युद्ध नहीं होगा, तो फिर ठहर जाओ, फिर कहते हुए नहीं कह बूढ़ा समझे, ऐसा कर पछताए भी बूढ़ा, जल्दी करने से फिर पश्चाताप करना पड़ता है, तो पहले क्या करेंगे बस लाओ उनको भेंट समझो, राजा है ना भरत राजा है, राम जी तो जनवास चले गए और तो राजा राजा महाराजा है, तो महाराजा के सामने भेंट लेना चाहिए, तो कंद मूल फल और खग मृग मांगे, खगर मृग पीन पीन पीन पीन पाठीन पुराने पुराने पुराने जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं पाठीन जाति की बढ़िया मछलियां वे सब लेकर सामने भेंट ले गए, तो सब ले गए कंदमूल फल भी ले गए खगमृग भी ले गए मछलियां भी ले गए भेंट में, तो उसने चतुराई की तो कौन सी भेंट में स्वीकार करते हैं, अगर कंदमूल फल स्वीकार करते हैं तो सात्विक है, खग मृग लेने तो खासी है और मछलियां तामसी है, उनकी बुद्धि की परीक्षा हो जाएगी। ऐसा सब चीजें लेकर फिर सामने भरत जी कहते हैं, भाई भेड़ तो राजा की होती है, मैं तो राजा हूँ नहीं, राजा तो शिरोनाथ जी महाराज है, मैं तो उन्होंने कहा नौकर हूँ, काम करने वाला हूँ, अरुणाचलों में जा रहा हूँ। निषाद राज ठंडे हो गए, अरे हमने तो कुछ और ही विचार किया और विचार ही दूसरा है, तो बहुत विचित्र प्रभाव पड़ा भरत जी का। वहां जब राम जी ने कहा तुम्हारे कोई दोष लगाएगा ना तो लोग पर लोग नष्ट आए, भरत जी पर कोई अनुचित विचार करे तो लोग पर लोग सब नष्ट हो जाएंगे। तो निषाद राज भी वहां थे, लक्ष्मण जी हुए तो घबराने लगे, तो बड़ी मुश्किल हुई, हमने भरत जी पर कलंक लगाया, तो मारने को तैयार हो गए, हम तो क्या करें। तो फिर कहा राम जी ने कि भाई सकल अमंगल भार सुमर्थ राम तुम्हारे पर, तुम्हारे मिटे ही अमंगल पाप, मिटे ही पाप प्रचंड सब, और सकल अमंगल भार और सुमर्थ नाम तुम्हार भर तुम्हारे तुम्हारा नाम नरेश्वर पाप मिट जाएगा। तो लक्ष्मण जी महाराज निषाद भरत भरत भरत भरत सब करने लगे, क्या प्रायश्चित करें, भरत जी हम दोषारोपण कर क्या करें। भरत जी बता दिया राम जी ने सुमृत नाम तुम्हार सब मिल गया, ऐसे भरत जी का असर पड़ा मेरा, लक्ष्मण जी के पश्चाताप हुआ, भरत के पश्चाताप हुआ, भरत भरत भरत भरत भरत भरत भरत मन ही मन मानसिक जब कर देते गए, कहते भरत जी की मैं वापस दक्षिण जग जू जाम राम से पूछे ही, जिसका नाम जाम राम जी जपते हैं दूध रभी तो ऊंचे से ऊंचे राम जी पाप हो जाए कोई भी, भरत के नाम में सब काम होता है, सुजस हो जाए कुजस मर जाता है, और अमंगल होने वाला मंगल हो जाता है, सब काम ठीक जाए, सुमर्थ नाम तुम्हारा। उसने कहा मैं तो पाप निवास ऐसा हूँ महाराज, राम जी कहते हैं तुम तो बस श्रेष्ठ हो, राम जी बात बताते हैं, अरे राम जी क्या भरद्वाज ऋषि भी महिमा करते हैं, कहते हैं रात्रि में यहाँ रहे तो तुम्हारा नाम लेते रहे, मैंने सुबह देखा जो है संध्या कर रहे थे रघुनाथ जी महाराज, तो संध्या करते कर गदगद हो गए, मैंने ऐसा देखो क्यों हो गए, तो आर्यावर्त भरतखंड जम्बूद्वीप कहते हैं संकल्प में भरतखंड नाम लिया, भरत जी का नाम आया तो फिर गर्वित हो गए, भरत की याद आ गई बेटा जी महाराज, तो तुम्हारे पर इतना स्नेह है उसका पता लगा, संध्या करते हो जब संकल्प पढ़ने लगे तो भरद्वाज कह रहे महाराज तुम्हारा क्या स्नेह है, क्या भगवान राम जी के हृदय में तुम्हारा स्थान है, तुम्हारा याद कर दी। अब भरतखंड तो कहे ही तो वो तो भरत दुष्यंत वो भरत है, उसका भरत वर्ष भारतवर्ष है ये, पर भरत नाम आते ही रघुनाथ जी महाराज ऐसी बात हो तो तुम्हारे पर कितना स्नेह है भीतर से, तो पता लगा तुम्हें तो संध्या करते समय, तो रघुनाथ जी महाराज का स्नेह भरत जी पर बहुत है और भरत जी महाराज का स्नेह रघुनाथ जी पर है ही, ये तो बात ही विचित्र है, भरत जी का स्नेह तो अलौकिक है विलक्षण है, ऐसे भरत जी महाराज की महिमा है। तो वो अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र है बड़ा विलक्षण। और क्या बताओ बताओ, भरत जी ने वहां हट कर लिया कि आप चलो राजगद्दी की सब सामग्री ले ली, ये तीर्थों का जल था जो जैसा सब सामग्री कि राम जी को वनवास में ही वही राजगद्दी दे देंगे। भरत जी ने कहा महाराज ऐसे करो, राम जी से प्रार्थना करी कि जब माता पिता किसी को चीज देते हैं तो बालक अपने बदल देते, तो वनवास तो मैं चला जाऊं और आप राजगद्दी ले लो, भाई भाई बदल रहे अपने में, राजा दी सीता जी जो बदल रहे। राम जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, तो राम जी के दास भी है मित्र भी है, भरत बलो पर भाई बना ही मानते हैं, कमी नहीं मानते भाई आपका अपने दोनों बदल दे चीजों को। भरत जी कहते हैं विशेष नाम देकर हमारे ऊपर निवास दिया है, ऐसे कैसे बदलना हो सकता है। तो फिर लक्ष्मण जी चले जाए, मैं साथ में रह जाऊं। गुरु जी ने कहा ऐसा कर लो, अपने सब नष्ट होता हो तो आधा रख लेना चाहिए, सब वनवास हो जाते हैं तो राम जी को रख दो और तुम भर तुम वनवास में चले जाओ। भरत जी ने कहा कि बहुत यानी बड़ी खुशी आई कि महाराज ठीक ऐसे ही करो, मैं तो जन्म भर वनवास में जाऊंगा, राम जी तो बढ़ जाए, इससे बढ़कर तो मेरे कोई आनंद है ही नहीं। राम जी के ऐसा नहीं होगा, तो फिर वहां हट कर दिया, आप अगर युद्ध नहीं चलोगे तो मैं अनशन कर लूंगा, बैठ गई हूँ। राम जी कहते ठीक नहीं है, अनशन करना अच्छा नहीं है। राम जी के मन में खलबली मच गई, क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई। इधर तो पिताजी का है वनवास में भेजने का, पर इधर भरत कहता तुम जो अब किसका करना करो, कैसे करूं। पृथ्वी जाने लगी पताल में, तो भरत रूपी एक बड़ा अवतार हो जो चट लिया है पृथ्वी को। भरत भरा उदृत ही काला, भरत रूपी बड़ा है जैसे हिरणाक को ले गया हिरणाक्ष, तो बड़ा अवतार में भगवान ने दादर को पृथ्वी ले आए, तो भरत रूपी बड़ा हुआ उसे लिया। कहते महाराज आप जैसे कहो वैसे करूंगा, सब लोग ठीक है पास जब करे क्या पृथ्वी ले आए, तो भरत रूपी बड़ा हुआ उसे लिया। कहते महाराज आप जैसे कहो वैसे करूंगा, सब लोग ठीक है पास जब करे क्या। जनक राजा आ गए वे चका गए, जनक राजा कहा महाराज आप पधार गए हो अब न्याय करो। अब कहते क्या करें, बड़ी मुश्किल होगी। जनक महाराज भी विचार में पड़ गए कि दशरथ जी ने वनवास दिया हम ले जावें ये भी ठीक नहीं, और भरत को और राजी करें तो कैसे करें, मुश्किल होगी। तो जनक जी महाराज कहते हैं कि धर्म राज नय ब्रह्म विचारू यहाँ जथा मति मोर प्रचारू। धर्म का निर्णय करना हो, धर्म धर्म क्या है तो उसको मैं निर्णय कर सकता हूँ। राजनीति की उलझन हो तो उसको मैं सुलझा सकता हूँ कि ये नीति है। ब्रह्म का विचार करना है तत्व का तो उसमें यथावति मोर पर मेरी बुद्धि कुछ काम करती है। धर्म में राजनीति में ब्रह्म ज्ञान में सोमति मोर भरत महिमा हमारा वो बुद्धि मेरी, ब्रह्म ज्ञान में भी ठीक सुलझन कर दो वो मति मोर भरत महिमा ही वो मेरी बुद्धि भरत की महिमा को। तो महाराज कहे का छल छू दिन छाई, निर्णय कर क्या कहे, मेरी बुद्धि छल करके कपट करके चालाकी से भी भरत की छाया को तू छू सकती, भरत क्या निर्णय कर, मेरी बुद्धि काम नहीं कर। छल छू दिन छाई भरत की महिमा तो विलक्षण भाई। जनक महाराज भी हाथ पात्र करे क्या कर, क्या करें भाइयों की दोनों की बात है, भाई जाने ऐसी बात है। तो ऐसी बात में फिर भरत जी महाराज ने सब ठीक किया, फिर व्याख्या लिया कि महाराज छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ, इधर वशिष्ठ जी महाराज विराजमान है, इधर हमारे पूजनीय ससुर जनक जी महाराज विराजमान है, बड़े बड़े ऋषि मुनि है, क्यों मैंने वो कुछ कहना आता नहीं, बावला आदमी क्या कहे बावली बात, मैं तो ऐसा हूँ पर वो कहना पड़ता है। सब ठीक हो गया भाजी का शिवराजी हो गए, लोग बड़े दुविधा में पड़े। जब समुद्र का संगम होता है जोर से नदी आती है तो संगम होता है तो बड़ी हलचल मचती है, समुद्र की लहरें इधर आवे नदी की लहरें इधर जावे, इस तरह से समुद्र हृदय में समुद्र नदी की बात हो रही थी। अब वनवास होगा अयोध्या पधारेंगे, क्या होगा क्या नहीं है। इधर महाराज वे वनवासी थे, वे नदी हुए तीर पर खड़े खड़े देखते हैं तमाशा का हो क्या तैसा होती है। ऐसे समय भरत जी ने महाराज ठीक कर दिया काम, भरत जी ने कहा महाराज आप जो कहोगे सो करूंगा मैं। राम जी ने तो यहाँ कह दिया कि देखो भरत तुम कहो जैसे ही करूंगा, लोग देखा अब काम बढ़ जाएगा, तुम कहो जैसे करूंगा, मेरे को पिताजी के मन का सोच है उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, क्या करूँ बोलो इस बार तुम कहो जैसे ही करे। बर्जी महाराज कहते महाराज मेरी बहुत बात रखी, आपने मेरा बहुत आदर कर लिया, मैं आपका प्रण नहीं छोड़ा था, मैं आप चला जाऊंगा, पर बात यह है कि 14 वर्ष बदमाश हुआ है, अगर 14 वर्ष के दूसरे ही दिन अगर आप नहीं आए तो महाराज ये शरीर नहीं रहेगा, फिर खत्म हो जाओ, अब मेरे को कुछ दो, कैसे मैं जीऊंगा कैसे रहूंगा। तो भगवान ने अपने खड़ाऊ दी, खड़ाऊ लाए थे महाराज ने पहले ही कर दी थी, अब वो खड़ाऊ राज करती है, उसमें सर पर लेकर के भर्ती महाराज जाते हैं, सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं और सवर करते हैं, छत्र करते हैं, पूजन करते हैं और खड़ाऊ से ही आज्ञा मांगते हैं, महाराज ये राज का मैं ऐसा करूं, आज्ञा मांग कर उसी राजकाज करते हैं। कितनी विचित्र बात है, कितना विचित्र भाव है, तो भरजी का भाव बहुत विचित्र था भाई।